emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Festiwal filmowy Planet Plus Dog w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadocff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Madeleine Peru, najjaśniejsza gwiazda wokalistyki jazzowej na koncertach w Polsce. 5 maja Warszawa, Palladium. 6 maja Chorzów, Teatr Rozrywki. Patronami medialnymi koncertów są Onet, Gazeta Wyborcza i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Madeleine Peru w Polsce. Info www.paradam.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa 30 kwietnia, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na 6 dni przed początkiem matur Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o rzekomy wyciek tematów egzaminów. Ludzie, którzy wzięli kredyty mieszkaniowe, prawomocnie wygrali w sądzie z mBankiem, ale ten już zapowiedział odwołanie do Sądu Najwyższego. Pierwsze od wycofania się wojsk amerykańskich wybory parlamentarne w Iraku pod ochroną wojska i policji. Mimo to są zabici i ranni. Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z doniesieniami o rzekomym włamaniu na jej serwery i wycieku tematów matur. Według jednego z portali w poniedziałek kilkadziesiąt redakcji dostało e-maila od osób, które twierdzą, że mają arkusze egzaminacyjne tegorocznych matur. Była tam także informacja o bardzo słabym poziomie zabezpieczeń systemów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a na dowód załączono maturalny arkusz egzaminacyjny. Pełniący obowiązki dyrektora komisji Marcin Smolik jest pewien, że do włamania nie doszło, ale chce, żeby śledczy wyjaśnili, po co były takie informacje do mediów. Informator portalu, tego, którego ja dostałem informację, przyznał się w mailu, który mi został przesłany, więc jeżeli ktoś się przyznaje, że ma dostęp do czego nie powinien mieć dostępu, no to moim obowiązkiem jest o tym zawiadomić odpowiednie organa, natomiast jeżeli ktoś, ja wiem, że takiej rzeczy nie ma, natomiast jeżeli ktoś się nudzi i nie ma co z sobą zrobić, informuje ludzi o rzeczach, które nie istnieją, no więc też powinien ponieść tego konsekwencje, bo to jest niepotrzebne tworzenie zamieszania i nam w Centralnej Komisji, ale przede wszystkim maturzystom. Matury w tym roku rozpoczną się 5 maja obowiązkowym pisemnym z języka polskiego. Koniec egzaminów 30 maja. Sąd staje po stronie klientów, a nie po stronie banku. Sąd apelacyjny odrzucił odwołanie banku, uznając, że raty kredytów mieszkaniowych były zawyżone w efekcie nielegalnych zapisów, które bank wpisał do umów. To oznacza, że ludzie mogą składać pozwy o odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Pozew zbiorowy złożyło ponad 1200 klientów banku. Ich pełnomocnik, mecenas Iwo Gabrysiak, mówi, że taki wyrok to jest duży cios dla wizerunku banku. Zawsze to tak jest, że jeżeli zapada wyrok w stosunku do instytucji, który jednoznacznie piętnuje jej zachowania, no to oczywiście to jest zawsze pytanie o wiarygodność. A to jest element, powiedziałbym, bardzo istotny na gruncie usług finansowych, bo wszędzie się mówi, że mamy do czynienia z instytucjami zaufania publicznego. I no, takie wyroki niestety to zaufanie, mówiąc oględnie, podważają. Dodajmy, że mBank nie zgadza się z wyrokiem i będzie wnosił o kasację do Sądu Najwyższego. Zakaz poruszania się samochodami, tysiące punktów kontrolnych, groźby zamachów bombowych i niestety ofiary śmiertelne. Tak wyglądały dzisiejsze wybory w Iraku. Ludzie wybierali swoich przedstawicieli do parlamentu. Poszli do urn po raz pierwszy od wycofania się Amerykanów z ich kraju przed 3 laty. Relacja Wojciecha Cegielskiego. To nie był łatwy dzień dla Irakijczyków. By móc wziąć udział w wyborach, wielu z nich musiało pokonać pieszo kilka, a nawet kilkanaście kilometrów. W obawie przed zamachami w stolicy kraju wprowadzono całkowity zakaz ruchu samochodów, a zatłoczone zazwyczaj ulice dzisiaj były opustoszałe. W całym kraju bezpieczeństwa pilnowały setki tysięcy policjantów i żołnierzy, a przez cały dzień w Iraku doszło do kilkudziesięciu zamachów, w których zginęło 14 osób. Sytuacja w Iraku gwałtownie pogorszyła się w ostatnich miesiącach. Wszystko przez napięcia między rządzącymi szyitami a mniejszością sunnicką, która za czasów Saddama Husajna była u władzy. Sunnici oskarżają rząd o dyskryminację, a związane z nimi bojówki raz za razem organizują krwawe zamachy w odpowiedzi na kolejne restrykcje ze strony szyitów. W północnej prowincji Anbar na przełomie 2013 i 2014 roku islamscy bojownicy przejęli władzę w wielu miastach, a dzisiaj w tych właśnie miejscach w ogóle nie udało się otworzyć lokali wyborczych. Ubiegły rok był pod względem bezpieczeństwa najgorszym od 7 lat okresem. W całym kraju zginęło niemal 9 tysięcy ludzi. W ciągu pierwszych 3 miesięcy tego roku zabito 2 tysiące osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że faworytem wyborów jest szyickie ugrupowanie odwołanie premiera Nuri al-Malikiego, który prawdopodobnie będzie rządził trzecią z kolei kadencję, ale będzie musiał poszukać koalicjanta, co przy rozdrobnieniu sceny politycznej nie będzie łatwe. 4 lata temu formowanie koalicji zajęło aż 10 miesięcy. I na koniec jeszcze przypomnijmy dobrą informację przed długim weekendem dla kierowców. Z centralnej Polski nad morze pojedziemy szybciej. Generalna Dyrekcja Dróg otworzyła brakujący fragment autostradowej jedynki do Trójmiasta. Chodzi o 19 km drogi między Włocławkiem a miejscowością Kowal. Przejazd jest na razie bezpłatny, ale też warto pamiętać, że nie ma na tym odcinku stacji benzynowych ani żadnej innej infrastruktury. O 23 w Trójce kolejne informacje. Tej nocy przelotny deszcz na południowym wschodzie, w innych regionach pogodnie, nad ranem mgły, na termometrach od 7 do 9 stopni. Jutro będzie jeszcze sporo słońca, ale już w północno-zachodniej połowie kraju, a także od Górnego Śląska po Roztocze i Podkarpacie przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Na północy będzie jutro najchłodniej, 14-17 stopni, w innych regionach od 19 do 22. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. 2 maja mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Autopromocja. 10 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Teraz warto sprawdzić, jak przez ten czas nam szło. Co wyszło, a co nie poszło po naszej myśli. Warto też zastanowić się, jak iść dalej. Zrobimy to w specjalnym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Jutro od 6 do 9. Z Brukseli i z Warszawy. Beata Płomecka i Marcin Łukawski. Natomiast w Europejskim Klubie Trójki o zewnętrznych i wewnętrznych okolicznościach akcesu oraz o ich następstwach będą mówić profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczny, profesor Wawrzyniec Konarski, politolog oraz dziennikarz ekonomiczny, redaktor Bartosz Marczuk. Zapraszam jutro o 21:00, Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się kręci rock and rollowe zabez trzymanki Jurka Owsiaka. Deliciously delicious, heavily but vicious, the sweet temptation of our relation. Dios mio, que diablos. Who's that knock knock knocking on your front door? Boom boom, got around. Oh my. sweet temptation of our relation. Dios mío, que diablos. Who's that knock, knock, knocking on your front door? Boom, boom, gotta run as fast as I can. Bang, bang, baby, I'll be back again. Your back door man, that's what I am, yes, man. Who's knock, knock, knocking on your front door? Boom, boom, gotta run as fast as I can. Bang, bang, baby, I'll be back again. Your back door man, that's what I am, yes, ma'am. I witam bardzo serdecznie, a przywitał was zespół The Boss Hoss, aż 4S, Boss Hoss, to kapela z Niemiec, która zagra ostatniego dnia na końcu tegorocznego przystanku Woodstock. Myślę, że tak jak Kili Dżajkowski zaskoczył was rok temu energią, tak Boss Hoss, o którego nawet zawalczyliśmy już rok temu, nie udało nam się w tym roku zagra i jest to duże przedsięwzięcie sceniczne, bo chłopaki grają rzęsiście, grają bardzo ostro, bardzo popularni w Niemczech, zresztą możecie sobie pogooglować i posprawdzać. Na Rock am Ring zagrali bardzo rzetelnie i niezwykle mocno. Myślę, że takim akcentem zakończymy, nawet nie do końca zakończymy tegoroczny przystanek Woodstock, bo później oczywiście wchodzi cała ekipa Piotra Bukartyka i zaczynają się dziać różne wesołe rzeczy na scenie i ta cała celebracja z pożegnaniem także troszeczkę trwa. Boss Hoss, The Boss Hoss to kapela kolejna, którą dzisiaj mam przyjemność wam przedstawić. Miałem wam przyjemność przedstawić, która zagra ostatniego dnia na końcu tegorocznego przystanku. Co się kręci? małpa.polskieradio.pl, SMS 71335, facebook.com/audycja.się.kręci i nasze pytanie konkursowe. Utwór wiadomo jaki, bo wszyscy go bez cudu będą mogli rozpoznać, ale kto i kiedy taką wersję tego utworu zagrał na przystanku Woodstock? Wszystko będzie w porządku. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Oh no, woman who cries. No woman, no cry. No, no woman. A więc pytanie brzmi, kto tak zagrał wersję Boba Marleya? A ja postanowiłem wejść na ten utwór, ponieważ przyszedł mail i to jest jakiś niezwykły zbieg okoliczności, a jednocześnie SMS. I zaraz już wam powiem całą historię. Mianowicie tego maila, ten mail przyszedł do mnie wcześniej, tej samej treści, kilka dni temu do fundacji i zapomniałem go wziąć dzisiaj. Obiecałem sobie, że go wezmę na audycję, zapomniałem. Chciałem całą historię opowiedzieć, ale zaraz przeczytam, bo ten mail także przyszedł teraz w tym momencie do mnie. Autor tego maila ma u siebie czwartą rano. Po czwartej rano. Dla niego to jest trochę kłopot słuchać trójki, ale postanowi chyba dzisiaj posłuchać audycji. A jednocześnie dostałem SMS-a od naszej fundacyjnej owieczki. To jest dziewczyna, która się zajmuje pokojowym patrolem, która ma swoje różne bardzo wspaniałe plany życiowe. Idzie do rodziców na te wolne dni. Jedzie z tatą, pozdrawiamy was go bardzo gorąco, życzę wam szerokości. Owieczka, ty posłuchaj tego maila, a wy wszyscy także posłuchajcie, co napisał do mnie Radek i Celina. Dzień dobry, panie Jurku. Piszę do pana z drugiego końca świata, a dokładniej z miejscowości Ubud na wyspie Bali w Indonezji. Przyjechałem tutaj wraz z dziewczyną, która jest położną i podjęła się pracy wolontariackiej w tutejszym ośrodku porodowym Bumi Sehat. W międzyczasie brał udział w organizowaniu polowego szpitala na Filipinach, w miejscu dotkniętym tajfunem. A jeszcze wcześniej była położną wolontariuszką w Kenii, gdzie również pomagała miejscowej ludności. Ja natomiast jestem grafikiem komputerowym, a obecnie rozpoczynam projekt, w którym chcę spróbować wykonać różne prace i pisać o nich, m.in. o zbieraniu ryżu, gotowanie w knajpie, opieka nad słoniami. Chcę pokazać, że nie istnieje pojęcie złej pracy i udowodnić, że jeśli robi się coś z pasją, to przynosi to radość i szczęście. W zeszłym tygodniu dowiedziałem się, że na tegorocznym Woodstocku będzie grał Manu Chao. Ponieważ przysyłam maila sprzed półtora roku, ucieszyła mnie ta wiadomość i zmartwiła jednocześnie. Ucieszyła, bo moim marzeniem było to, aby Manu zagrał na przystanku, a zmartwiła, bo w tym roku na Woodstocku na żywo go nie usłyszałem. Choć nie opuściłem żadnego przystanku od 1997 roku, to w tym roku przydarzył się taki psikus. No cóż, widocznie tak miało być. Czemu piszę? Bo chcę się również podzielić tym, co spotykamy w tej części świata. Niesamowitą biedę i bogactwo. Krainy kontrastów, ale też często pomimo biedy spotykamy się z niesamowitą ludzką wdzięcznością i szczęściem. Sprzedaliśmy wszystko w Polsce po to, żeby pomagać ludziom, otwierać innym oczy na pewne sprawy, pokazywać, że można być szczęśliwym nie mając nic. Spotkaliśmy niesamowitą kobietę Ewę, która dzięki swojej organizacji Kopernik pomaga w miejscach, gdzie jest straszne ubóstwo. Polacy są wszędzie i są naprawdę świetni. Promujemy też przystanek Woodstock w tej części świata, stając się jego ambasadorami. Przekazujemy dobrą nowinę o cudownym miejscu w środku Europy. Chciałbym tobie, Jurku, podziękować za orkiestrę, za przystanek, za Manu Chao i za to, co robisz. Wielkie dzięki. Jeśli jest tylko problem ze słuchaniem audycji na żywo w Trójce, bo u nas jest wówczas czwarta rano, niczym z piosenki starego, dobrego małżeństwa. Pozdrawiam z Ubud w Indonezji, Radek i Celina. Pod nami Clawfinger. Zaraz też opowiem o tej płycie. And educated in a neighborhood of crime. Tell me from the beginning that you weren't worth time. Like a stolen gun store next to one another, with only one purpose, so you all kill each other. Leaving one less problem to worry about. That's the way they do it, this is how it turns out. Injustice for all with the American government. I wanna know where all the goddamn money went. We did it and it didn't do no good. I guess you couldn't give a fuck about a black neighborhood. Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! You're the real niggas. You're the real niggas. You're the real niggas. You're the real niggas. Always gonna be fanatical minorities, the Ku Klux Klan, or fucked up authorities, conservative cunts and religious preachers. I don't care, cause they ain't our teachers. Living a life to say it's free from sin, then they judge another person by the color of their skin. I feel ashamed of myself, I'm a white human being, surrounded by suckers too afraid to be seen. There ain't such a thing called superior race, and there ain't nothing special by the color of your face. You got a one-way ticket to a dead-end street. The pressure is on, so feel the heat. Media pollution is a very bad solution. Hypocritical hype is your only contribution. So leave us alone and give your brother some space. It's your lousy contribution to the human race. Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! You're the real niggas. You're the real niggas. You're the real niggas. You're the real niggas. Niger to nagranie z czteropłytowego albumu zespołu Clawfinger. Najnowsze wydawnictwo, bardzo ładne, bardzo bogate, bardzo grube. Trzy płyty CD, jedna płyta DVD. Ale dlatego mówię o tym wydawnictwie, ponieważ czwartą płytą, płatną płytą DVD jest Woodstock z 2009 roku. Daliśmy te nagrania zespołowi, które troszeczkę tylko podrasował. Nie trzeba było wiele, ale oprócz tego zawarł wszystkie swoje hity w ciągu swojej chyba 20-letniej kariery, a może nawet i dłuższej. Kiedyś to Rammstein był supportem przed Clawfinger, a to były stare, stare czasy. Bardzo dobrze wydana płyta, bardzo energetyczna. Cieszymy się, że na kolejnej płycie po Sabatonie, gdzie świat poleciała opowieść także o przystanku Woodstock. W poniedziałek miałam przyjemność pomagać przy międzyszkolnym konkursie szkół podstawowych w Częstochowie. Umiemy i chcemy ratować. Dzieciaki brały udział w konkurencjach z dziedziny pierwszej pomocy przedmedycznej i spisywały się świetnie. Wielką radością było zobaczyć dzieciaki z jednej ze szkół w koszulkach z logiem WOŚP z napisem Umiemy i chcemy ratować. Widać efekty waszej pracy. W obsłudze konkursu wśród ratowników był także świeżo upieczony instruktor pokojowego patrolu Piotrek, którego bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam was wszystkich. Mała z Częstochowy. To jest między innymi efekt naszej pracy, kilkuletniej pracy, gdzie we wszystkich szkołach podstawowych uczymy dzieci pierwszej pomocy. Teraz odbywają się półfinały w całej Polsce i za moment wielki finał w Warszawie, gdzie dzieciaki ze wszystkich województw przyjadą do nas. 5000 szkół zgłosiło się do konkursu. Wybraliśmy najpierw 100, a później 15 szkół przyjadą ze swoimi kibicami, rodzicami, autokary. Także mieli przygotować piosenki, więc będzie wielkie show w jednej z hal na Woli i tam będziemy się bawili, będziemy pokazywali, że taka właśnie praca nasza, nasza praca od podstaw, ucząc nauczycieli, a później uczą nauczyciele dzieciaki, świetnie wychodzi. Niestety nie jest to przedmiot, chcę, żeby to był przedmiot, ale póki co efekty są nieprawdopodobne. 12,5 tysiąca szkół, prawie wszystkie, 95% skończyły nasze kursy i cały czas je prowadzą. Sprzęt bardzo ważny, jak fantomy, jak wszystkie pomoce. Wydaliśmy na to kilkanaście milionów złotych i jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. Essie Dringer wystąpi 1 sierpnia na przystanku Woodstock o godzinie mniej więcej 20:10. Jestem ciekaw, czy grając hity, stare, różne kawery, zagrają chociażby ten. Get down to my crowd, the legion never saw. smoke. See smoke. Come on, smoke. And fire in the sky. Dzięki! I wielkie dzięki. Myślę, że tak będziemy emocjonalnie i razem wspomagać zespół Bessie Drinkers 1 sierpnia, godzina 20.10 na dużej scenie w swoim takim zestawie największych, albo ich, czyli według ich wyboru najlepszych hitów światowych. Agnieszka Holland na Akademii Sztuk Przepięknych. Agnieszka Holland reprezentuje polską szkołę tak zwanego kina moralnego, niepokoju przed bohaterami jej filmów. Zawsze stają trudne wyzwania. Wyreżyserowała m.in. Zabić księdza, Trzy kolory, Ekipa, Gorący krzew, Kopia mistrza. Była trzykrotnie nominowana do Oscara. W 1985 roku najlepszy film obcojęzyczny za Gorzkie żniwa. 91 rok w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany za Europa, Europa. W 2011 roku ponownie w kategorii najlepszy film obcojęzyczny za W ciemności. Agnieszka Holland już od kilku lat, wysłaliśmy listę z zaproszeniami. Pani Agnieszka jest osobą bardzo zajętą, ale w tym roku przemiłym, krótkim speechu telefonicznym powiedziała: ach, rzucam wszystko, jestem na pewno u was. Bardzo się dziękuję, bo w ten sposób ASP będzie tętniło życiem nieprawdopodobnym. Ja jeszcze tylko przypomnę, że moi drodzy, mała scena zjedzie na dół, mała scena będzie na dole, na górze będzie wielki namiot ASP i mnóstwo innych namiotów, tak abyśmy sobie nie przeszkadzali, tak żebyśmy nawet mogli słuchać szkła kontaktowego, nie przerywając także muzyki na małej scenie. Mała scena w tym roku bardzo, bardzo atrakcyjna, ale także bardzo inna. Bardzo dużo muzyki, no można powiedzieć, z całego świata i to muzy bardzo różnej. ASP, które już ma swoją niesamowitą tradycję, ja przypominam, wszystko to było pomysłem Wojtek Morawski, Zbyszek Hołdys, Jurek Owsiak. W takim siedzeniu kilka lat temu u mnie przy biureczku nagle zaczęła się rozmowa kręcić wokół tego, co zrobić, aby jeszcze móc sobie porozmawiać ze sobą. I to tak nagle wypaliło. Przez dwa lata Zbyszek Hołdys był razem z nami. Fantastycznie to prowadził, trzeba przyznać, że miało to niesamowitą moc. Namawiam ciągle Zbyszka, żeby wrócił do nas, żeby wrócił nawet ze swoimi jakimiś gośćmi, żeby był naszym gościem z jakimś gościem. Jeżeli tylko będzie chciał, będzie miał ochotę, to oczywiście ASP stoi otworem, ale póki co także staramy się, żeby było to bardzo różnorodne spotkania i żebyśmy mogli na ASP spędzać niezwykle miłe chwile, bo to nie tylko dyskusje, a także wieczorne koncerty, o których będę mówił w najbliższych programach, bo szykują się naprawdę koncerty i jazzowe, i rockowe, i takie połączenie wszystko ze wszystkim, po to, żebyśmy jak najwięcej mogli to przeżyć. Przypominam, już tylko 6 kapel jest w naszym plebiscycie Złotego Bączka. Na przykład Anthrax jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zespoły zagraniczne. Power load TNT. TNT, a w oryginale AC/DC. Trzymamy kciuki za zdrowie Angusa bardzo, bardzo mocno. Moi drodzy, jutro. Oprócz tego, że 1 maja, oprócz tego, że pochody, oprócz tego, że bardzo ważny dzień święta pracy. Jeżeli ktoś myśli, że on ma korzenie jakieś perolowskie, socjalistyczne, to się głęboko myli, zależy się do historii. Ma bardzo tragiczne historie pań, które zginęły w pożarze fabryki, gdzie protestowały w Chicago o godność swojej pracy w ubiegłym stuleciu. Jutro, 1 maja, między innymi rekord Guinnessa. Wrocław, 1 maja 2014. Już 9 utworów będzie odgrywanych. Oczywiście obowiązkowo Hey Joe. Ale oprócz tego, utworem dodatkowym w tym roku będzie Dom Wschodzącego Słońca, Przebój The Animals. Gwiazdy gitarowego rekordu, którą zaśpiewa z nami lider tego legendarnego zespołu, Eric Bardon. Z Ericiem Bardonem już dzisiaj spotkali się nasi ludzie, ponieważ mamy pewien pomysł co do niego. I przemiły, przekolorowa postać, bardzo pochylająca się nad opowieścią o przystanku Woodstock, patrząca na to wszystko, że tak to pięknie wygląda. O godzinie 16 oficjalne bicie rekordu Guinnessa, 16:15 odczytanie oficjalnego wyniku, ale oprócz tego na Wyspie Słodowej zaczyna się naprawdę wielki koncert. O godzinie 16:30 koncert gwiazd, kolejność koncertów: 16:30 Lux Torpeda i Arka Noego, 17:40 Cichońskie, Thanks Jimmy All Stars Band, 18:40 Jura Heap, 20:05 Eric Bardon and the Animals i Stevie Vai, 21:45. Oprócz tego Stary Klasztor, klub festiwalowy, 23:00, gitarowe jam session z udziałem gwiazd festiwalu poprowadzi Wojtek Pilichowski. U nas także Wojtek Pilichowski prowadził nawet nie jam, ale warsztaty na przystanku Woodstock. To są po prostu momenty niezapomniane. Wielkie gratulacje z powodu otrzymania nagrody imienia Razma Jerzmanowskiego. Super jest wiedzieć, że mamy polskie Noble i że trafiałem do takich rąk. Jutro trzymajmy kciuki za gitarowy rekord. Trochę naszych woodstockowych towarzyszy tam zagra, więc pozdrawienia dla nich. Lejmy się, grillujmy i odpoczywamy w ten weekend majowy. I pamiętajmy, alkohol szkodzi. I oczywiście trzymajmy kciuki za maturzystów. Rybka, powodzenia ksiądz. A Dexter pada kompletnie. Jest tak zmęczony, bo wyciągał wszystkie jachty po zimie na wodę. Ale zaprasza na Mazury, jak to pisze. Jeszcze zdążycie. Hunter ze swoim projektem zajmuje pierwsze miejsce na polskiej liście dużej sceny tegorocznego przystanku Woodstock. Śpiewacie razem ze mną, obowiązkowo. bądźcie zdrowi! Dzięki! I właśnie ten projekt zajmuje pierwsze miejsce w waszych głosowaniach, ale sześć kapel po jednej i po drugiej stronie, także mała scena, więc możecie oddawać głosy. Erasm Jerzmanowski, fundator Polskiej Nagrody Nobla. Erasm Józef Jerzmanowski, polski baron, człowiek, który oświetlił Amerykiem, ziemianin, powstaniec styczniowy, emigrant, naukowiec, finansista i przemysłowiec. Najbogatszy obok Johna Rockefellera, człowiek końca XIX wieku. Filantrop, mecenas polskiej kultury, człowiek olbrzymiej wiary, odznaczony przez papieża Leona XIII orderem komandori świętego Sylwestra. Jeden z najbliższych przyjaciół Adama Chmielowskiego, świętego brata Alberta, a w końcu polski Nobel, fundator nie mającej sobie w ówczesnej Polsce równej, a w skali światowej porównywanej jedynie z przyznawaną od 1901 roku Nagrodą Nobla. To tak w skrócie encyklopedycznym mówię o Erasmie Jerzmanowskim. Człowieku, który zrobił nieprawdopodobne interesy w Ameryce, tej Ameryce XIX-wiecznej. Jeszcze w tej Ameryce XIX-wiecznej zdobywając ogromną fortunę, wrócił do Polski, wrócił do Krakowa, zamieszkał w Prokocimiu i tam ufundował nagrodę, która była zawsze przyznawana przez Akademię Umiejętności, Krakowską Akademię Umiejętności. Ta nagroda była wręczana w czasach jego, jeszcze za jego życia. Po wojnie, II wojnie światowej, przerwano działalność wręczenia takich nagród, do której powrócono niedawno. Przywiózł równowartość, uwaga, nawet nie równowartość, przekazał 365 kg złota, aby ufundować taką nagrodę. W ówczesnych czasach było to 1 200 000 koron. Nagrodą było 40 000 koron, a między innymi pierwszym laureatem nagrody był kardynał Sapieha, ale także był Sienkiewicz, także był Paderewski. To były wielkie postacie. Po wojnie między innymi Janka Ochojska, między innymi Jerzy Nowosielski, malarz, czy pan Zoll, bardzo znany prawnik. A myśmy się pochylili nad tą wartością. Do tej pory fundacja zebrała tylko w sumie w złotówkach 584 803 105 złotych 56 groszy. I po dzisiejszym kursie, no sprawdziliśmy jaki jest, moglibyśmy za to kupić, uwaga, prawie 4,5 tony złota. Dokładnie 4 tysiące 478 kg. Myślę, że pan Erasm bardzo by się cieszył, że podjęliśmy tak swoją pracę u podstaw i organiczną, że przyniosła ona tak dużo efektów, ale oczywiście w jego życiorysie pokryłem się nad jedną bardzo ważną wiadomością. Będąc jeszcze w Ameryce, fundując szkoły, wspomagając polskie parafie, polskie sierocińce, polskie miejsca, które kluby wtedy, które powstawały, które potrzebowały pieniędzy. Raz Jerzmanowski zawsze podkreślał swoje pochodzenie. Mówił, że jest polskim uchodźcem z zaboru rosyjskiego. Był bardzo gorliwym katolikiem, co tak nie przeszkodziło w atakach na jego osobę podejmowanych przez środowiska, polskie środowiska nacjonalistyczne i narodowo-katolickie wśród amerykańskiej Polonii. Szczególnie zajadle atakowała Erasma Jerzmanowskiego polonijna Gazeta Katolicka, wręcz wzywając polskie duchowieństwo do powiedzenia wojny złemu, którym miała być postać Jerzmanowskiego właśnie. Ataki spotkały się ze zetowaną odpowiedzią oskarżonego, ale i z działaniami jego przyjaciół, w tym przebywającego w Rzymie kardynała Mieczysława Ledukowskiego, który interweniował w tej sprawie kampanii oszczerstw względem Jerzmanowskiego u papieża Leona XIII. W odpowiedzi papież specjalny brewę z 26 kwietnia 1889 roku, coś jakby nawet prawie rocznica. W nagrodę za zasługi Jerzmanowskiego dla Kościoła, ojczyzny i ludzkości komandorem, odznaczył go komandorem orderu świętego Sylwestra. Skąd my to znamy, moi drodzy? Skąd my to znamy? Człowiek, który tak wiele zrobił, no tak, także dostał mocno od kolesi skrajnie prawicowych. A to jest szóste miejsce u nas na naszej liście dużej sceny artystów polskich. Sorry Polsko. Sorry Polsko, sorry Polsko. wystarczająco przerażająco. Jest żyć. Sorry Polsko, sorry Polsko, sorry Polsko, wybacz mi. Wystarczająco przerażająco. Jest żyć. Płacę abonament i za bilet płaczę. Chodzę na wybory, nie jeżdżę na gapę. Tylko nie każ mi umierać, tylko nie każ, nie każ mi. Nie każ walczyć, nie każ ginąć, nie chciej Polsko mojej krwi. Tylko nie każ mi umierać, tylko nie każ, nie każ mi. Nie każ walczyć, nie każ ginąć, nie chciej Polsko mojej krwi. Stary Polsko, stary Polsko, stary Polsko, nie każ mi. Żywy obywatel niż martwy bohater! Sorry Polsko to na szóstym miejscu, jeżeli chodzi o nasze notowanie złotego bączka na dużej stronie. Maria Peszek się kręci, małpa polskieradio.pl, SMS 71335. Fundacja WOŚ, jeżeli dalej mówimy o nagrodach, aha, nagrodę imienia Erasma Jerzmanowskiego odbieramy na Wawelu 5 lipca i pędzimy tam naszą fundacją. Będzie nam bardzo miło, bardzo miło, bardzo się cieszymy. Fundacja WOŚ uruchomiła projekt Dobra Strona Internetu. Nie, wcześniej powiem, Fundacja WOŚ, zespół WOŚ nominowany do nagrody Protony, zespół Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Krzysia Dobies, Ania Orzek, Karolina Rojek został nominowany w konkursie dla profesjonalistów w dziedzinie public relation w kategorii osoba zespół do spraw komunikacji w organizacji pozarządowej fundacji. Jeżeli oddacie głos www.protony.pl www.protony.pl, koniec głosowania w dniu 6 maja 2014 roku, to nasza ekipa będzie miała szansę uzyskać jak najwięcej pozytywnych głosów, ale to wszystko, co robi Krzysia, Ania i Karolina, czyli w skrócie rower, to jest to wszystko, o czym czytacie, z czym się spotykacie, co słyszycie na temat fundacji, co do was dociera w sprawie komunikatów, w sprawie informacji takich dostępnych, w sprawie naszego szalejącego, na szalejącej strony internetowej, gdzie jest bardzo dużo wiadomości, gdzie po prostu aż przyjemnie się pochylić na tym i sprawdzać, co tam się dzieje. Na przykład uruchomiliśmy www.dobrastronainternetu.razem.pl www.dobrastronainternetu.pl. Dobra Strona Internetu to portal stworzony przez pracowników Fundacji WOŚ zajmujących się komunikacją w internecie i promocją naszych działań. Postanowiliśmy wspólnie założyć stronę, na której my, a także każda inna organizacja pozarządowa może podzielić się swoimi osiągnięciami w zakresie nowych technologii, a także odpowiedzieć o ciekawych inicjatywach. A więc warto tam wejść i także pisać, kontaktować się, bo to niesamowicie sprawdza się. Robimy teraz dosyć dużo spotkań z organizacjami pozarządowymi. Zaczęliśmy to 2 lata temu i to świetnie wychodzi. Ludzie chcą do nas przyjeżdżać, uczyć się, wymieniać swoje wszystkie doświadczenia. Nie ma nowomowy, nie ma nudy, jest po prostu bardzo ciekawie, po prostu się nawzajem uczymy. I uwaga, ruszył Bank Podróży 20 przystanku Woodstock. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Bank Podróży ruszył, kojarzcie się w sprawie wyjazdu i przyjazdu na tegoroczny przystanek Woodstock. A Góral i Mazowsze zajmuje 4. miejsce w waszych notowaniach złotobączkowych i to jak sam raz pozwolę sobie zadedykować Radkowi i Celinie daleko w Ubud w Indonezji. To dla was ta muzyczka, kochani, aby was podnieść na duchu. Dobry wieczór. się kręci mapa polskieradio.pl. Witaj, Jurku. Biegłam jako szalała, żeby zdążyć na audycję, bo musiałam nadrobić ploty z moją najkochańszą na świecie przyjaciółką. I na dodatek wiadomości za 100 punktów zabieram ją do Krakowa, chociaż to zupełnie nie jej bajka. Kochamy się jak siostry, jesteśmy nierozłączne, chociaż ona nigdy w życiu nie była ze mną na koncercie. Nie kuma tej muzyki, ale powiedziała, że chce poznać moich przyjaciół. Tak więc, kochany Jurku, czy to nie jest wspaniałe, czy nie? Łączysz ludzi, pozdrawiam gorąco, życzę cudownej majówki. Żaba z Częstochowy, ja w ogóle wszystkim życzę gorącej majówki. Witam, dawno nie pisałam, panie Jurku, w tym roku ucał, zapowiada się świetnie. Chciałam po prostu pozdrowić, życzyć wszystkiego najlepszego dla pana, całej ekipy oraz pozytywnych ludzi. Buziaki dla mego Karola, który właśnie leży i słucha razem ze mną Martyna. Siema, prezesie, pozdrawiamy się tym razem z Krocna na Podkarpaciu. Wszystkich naszych przyjaciół, pierogów nie tylko, siedzimy, popijamy piwko, słuchamy twojej audycji. Majówka rozpoczęta pełną parą. Bartas i Aga Ciorka, no i Radek Syna, dobry wieczór, czwarta rano, siedząc w kuchni, słuchamy dźwięku dochodzących z dżungli audycji, nie ukrywamy wzruszenia. To naprawdę bardzo budujące, czytając tak miłe słowa, słysząc je z ukochanej stacji do osoby, którą się podziwia. Oczywiście będziemy się dzielić ze wszystkimi przeżyciami, jesteśmy w kontakcie, pozdrawiamy całą ekipę realizującą audycję, Fundację Ciebie, Jurku, Zubut, gdzie jest jeszcze ciemno, ale ciepło, i to ciepło wam przesłamy, Radek i Celina. No to Kirill Czajkowski dla was. Now stumbling block. When you're dead, pop up, you feel. You feel them on the attack. Ripping, pop up, now stumbling block. Could I Asian, European, Arab, white or black? See we are seeing. Shock, we are shock, shock. Stick a heap of it, you love me, fire well hot. See we are seeing. Shock, we are shock, shock. Stick a heap of it, you love me, fire well. Get out life. The bargain ain't a steal. How you think, it's how you feel. From the boom, you walk the show. Put your mind behind the wheel. Take a breath, take a walk in the park. Sunny spells, scatter clouds. Soul to soul, heart to heart. A fiction, not a hustle, not a pimp or a preacher. Take each day as it comes. An urban jungle survivor. Wide awake in the dream. A transmitter and receiver. I lived in the past, the present, on the way to the ghetto life. You keep the fire burning. I moi drodzy, zbliża się długi bardzo weekend, a więc przeżyjmy go jak najbardziej uroczo, ale także bezpiecznie. Zwracajcie uwagę na to, co się dzieje wokół was. Szerokości życzę tym wszystkim, którzy będą siedzieli w samochodach. Juras, miłego długiego weekendu Woodstockowiczom i tobie życzę. Mówiłem, że byłeś w szpitalu w piątek, a więc wracaj do zdrowia. I dzisiaj super na rowerkach. Polecam się wyrwać w tak piękną pogodę. Pozdrów ode mnie Ale i Monie, Zgarcza, Siema, Kamień, Sierakowic. Pozdrawiam się, Jurku, i całą ekipę. Zbliżamy się coraz to bardziej do najpiękniejszego wydarzenia na świecie. Ducho mocniej bije, i aż chce się żyć z myślą, że to już blisko. Witam i pozdrawiam robaczki Sosnowiczanka. Siema, prezesie. U nas każdy wyjechał już na długi weekend, aby odpocząć, czego życzymy również panu, jak całej ekipie Woś i się kręci, ale nikt audycji nie opuszcza. Wczoraj opuścił nas nasz kolega Michał, który zaraził nas przystankiem Łucok, bo skończył szkołę dziwnie bez niego, ale co zrobić, taka kolej rzeczy, wszystko się kiedyś kończy, nie, ale trzeba iść dalej. Muzyka jest jak zawsze super. Jest prośba od chłopaków z 60A, panie Jurku, w miarę możliwości. reszta ekipy 60 prosi o piosenki, aby puścić ją na antenie dla niego pod tytułem Farmelere. Matura, bo został mu już tylko tydzień, no i w ramach podziękowań za wszystko, co zrobił dla nas i ośrodka. Pozdrowienia od Adama, Macieja, dla Murzyna, Jania, Madeusza, Miłosza, nie oczywiście Michała i Pali, całej ekipie się kręci i wszystkich słuchaczy. Zatrzymają serdecznie na koniec, bo będzie Farmelere, no może nie maturalnie, ale będzie troszeczkę inaczej. Też bardzo pokojowe i też bardzo pobudzające. Dziękuję wam za maile. Dziękuję za wszystkie życzenia. W szpitalu byłem w sobotę, ale bardzo szybka interwencja, operacja kolana po prostu, ale zrobiona przez mistrza po mistrzowsku i już dzisiaj o własnych siłach szedłem po schodach, aby być razem z wami na tej audycji. Po prostu kocham tę audycję. Jeszcze raz ściskam was bardzo gorąco. W poniedziałek pniemy do Krakowa odebrać nagrodę. Nawet nie wiecie, jak się z tego bardzo cieszymy, bo nagle ta wiadomość na nas spadła. Powiemy, ile żeśmy dostali kasy, no bo to jest podobno jakaś kasa też oprócz tego. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest ogromna satysfakcja. No i ten zapach z Indonezji, dżungli, no coś niesamowitego. Jeździłem w takich rejonach i to po prostu daje niesamowitego takiego kopa do wrażliwości, dla pomysłów na życie. Jesteście odważni ludzie. Radek Celina, no po prostu ściskam was bardzo gorąco. Całuję, kocham was za to, że taką decyzję podjęliście. Dla was Farmelere, ale w projekcie oczywiście Niech się stanie. Żegnam was wszystkich gorąco. Niech się stanie, co macie stać. Trzymajcie się, dzieciaki wszyscy bardzo zdrowo i w ogóle Polacy, rodacy, cieszcie się, że żyjemy w niepodległym kraju. Ja się cholernie cieszę. Ściskam was, kocham was i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Cześć, siema, Farmelere! I lecimy, bądźcie zdrowi! Jeżeli przyszedł na to czas, a ty nie narzekaj, kiedy jest ci źle, o nie. Oczywiście zagadka da 2008, Wiktor z Krakowa, Ewa z Poznania, to nagrody. Przepraszam, cześć, siema. Nie możemy załamywać się, o nie. Nie możemy, nie możemy, nie. Co się dzieje naokoło nas? Wiesz, niech się stanie to, co ma się stać. Jeżeli przyszedł na to czas, a ty nas musisz brać. Tego, co się dzieje naokoło nas, niech się stanie to, co ma się stać. Jeżeli przyszedł na to czas, a ty nie narzekaj, kiedy jest ci źle. O nie. Czekaj, bo nie ma już gdzie. Nie, nie, nie, nie.